can I run away from darkness at the close of day, when all I think about is you? Not knowing where I'm going, what am I to do? When all I think about is you, I'll stand an hour knocking, knowing that my heart is mocking me. She doesn't live here anymore. I don't know why I bother. What else can I do? When all I think about is you. Dream maker, heartbreaker, how can dreams come true? When all I dream about is you. Die man heeft zulke mooie muziek gemaakt. Een voorbeeldje hoorde je hier, All I Think About Is You, van Harry Nilsson. En daarvoor Everything But The Girl, and Each and Everyone. Ons eerste onderwerp vanavond. Extinction Rebellion Rotterdam organiseert op 18 december aanstaande een manifestatie bij Rotterdam The Hague Airport. Sluit luchthaven 16 over. Herman de Bruin praat erover met Koen Faber van BTV, Burgers tegen Vliegtuigoverlast. Meneer Faber, welkom. Goeiedag. U bent van de BTV, Burgers tegen Vliegtuigoverlast, en van Extinction Rebellion. Gaan jullie allebei actie voeren? Klopt, op 18 december, om 2:00. Iedereen is welkom. De demonstratie is aangemeld. En ja, we hebben elkaar hierin gevonden, omdat het is natuurlijk een onderwerp voor klimaat. Hè? Mm-hmm. Vliegen... veroorzaakt klimaatverandering. En ook de bewoners rond het vliegveld hebben veel overlast van het vliegen. Ja. Dus we zijn met elkaar eens dat het vliegveld beter dicht kan. Ja, vliegen moet gewoon minder. En we hebben veel vliegvelden in Nederland. Maar dat betekent dat de vliegbewegingen naar Schiphol of mogelijk naar Lelystad zouden gaan. Dus eigenlijk schiet u daar niet meer op. Nou, Ik zeg allebei moet. Hè. Dus we schieten ermee op als we ook... En dat moet dus niet de enige maatregel. Ik denk dat vliegen ook duurder moet worden. Mm-hmm. Er is geen belasting op kerosine bijvoorbeeld. Nee. En we vertrekken nu voor een paar tientjes naar Portugal toe. Het is goedkoper om naar Portugal te gaan dan naar Terschelling. Maar de demonstratie wordt dus breder dan alleen het vliegveld moet dicht. Nou, Extinction Rebellion heeft natuurlijk hele brede doelstellingen. Hè? En het vliegveld dicht is, past daarin. Wij zijn als activistische organisatie, hebben drie eisen eigenlijk. En dat is ten eerste van vertel de waarheid over klimaatverandering. De politiek is daar vaak nog niet duidelijk over. De tweede eis is van handel daar nou ook naar. Nou, elke maatregel die CO2-reductie kan veroorzaken of bewerkstelligen, is moet je aangrijpen. En de derde eis is van laat ook bewoners en burgers meebeslissen. Nou, ik denk dat als wij in Rotterdam met z'n allen zeggen van dat willen we niet, dat vliegveld. We nemen ook andere maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan dan denk ik dat we dat moeten zeggen naar onze politici. Ja, het zijn allemaal activiteiten die plaats moeten vinden. Maar de eerste activiteit waar we het nu over hebben is in ieder geval die manifestatie op 18 december. Ja, het is een demonstratie bij de terminal van het vliegveld. En we willen laten zien dat er ook een goed alternatief is. Want we zeggen wel dicht dat vliegveld, maar er is een ander plan. Maak er een park, zet rond dat. Ja. Park, woningen, duurzame woningen. En het is veel gezonder voor mensen als je naar buiten kunt, de buitenlucht in het groen. Dat is voor de Rotterdammers natuurlijk een fantastisch alternatief. Dus dat is wat wij willen voorstellen. En dat gaan we laten zien op die dag door daar te komen met picknickmanden en andere activiteiten die in een park thuis horen. Dus, ja, maar dan wel vlak voor het stationsgebouw van het vliegveld. Voor de terminal. We willen niet disruptief zijn. Hè? Dus we gaan. Het is helemaal niet de bedoeling om op die dag mensen dwars te zitten. We willen dat mensen kunnen gewoon vertrekken met het vliegveld. We zullen ze wat flyers uitdelen. Precies. Maar we willen wel onze stem laten horen. Dat sowieso. En dat kan ook gebeuren. Iedereen is daar welkom? Iedereen is welkom. Ik heb het liefst wel dat mensen zich aanmelden. Hè? Op de website van BTV is het mogelijk aan te melden. We zullen ook nog een link zetten op de Facebookpagina van Extinction Rebellion. Dus mensen kunnen zich registreren. Dan houden we overzicht van hoeveel mensen er komen. Ja, dat is waar. En kom met een goed humeur en met een picknickmand of andere dingen die bij een park horen. Ja, bij het Rotterdam Central Park. Want zo willen jullie dat gaan noemen, hè? Met een knipoog naar het Central Park in New York. Ja, dat was is een idee van BTV dat al langer een tijd geleden gelanceerd is. Inderdaad, die knipoog naar Central Park in New York. Volgens mij heeft het alleen voordelen. Een park meer groen rond Rotterdam, zonder metropool, is welkom, lijkt me. Ja, dat maken jullie in ieder geval duidelijk met de manifestatie die jullie op 18 december gaan houden. En kijk ook even op de website van de BTV om te zien hoe je daar terecht kan komen. Precies. Ik dank u wel. Koen Faber voor deze informatie over Sluit de Luchthaven 16-Over. Wanneer is het park klaar? Ja, dat is liefst zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Het is een politieke beslissing. Maar als na de verkiezingen de gemeenteraad daarvoor is, denk ik dat het snel kan gaan. Dan moeten we dat even afwachten. Ik wens u daar heel veel succes mee en ik dank u wel voor het gesprek. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu

lekkere swing van Kirsty MacColl. Golden Heart was dat. En daarvoor uit Frankrijk Francis Cabrel. Een petite Marie. Zometeen. Toename van huiselijk geweld tijdens de coronapandemie. Maar eerst Los Lobos. Belong Together van Los Lobos. Ons volgende onderwerp. Door de coronamaatregelen zitten gezinnen dichter op elkaar in soms kleine huizen, waardoor het risico op spanningen en geweld groter wordt. Professionals zien dan ook huiselijk geweldsincidenten toenemen. Herman de Bruin in gesprek met Hans Alderlieste van Movisie. Meneer Alderlieste, welkom. Ja, goedendag. Movisie, onderzoek hebben jullie gedaan daarnaar, want jullie zien huiselijk geweld toenemen, de professionals zelfs. Nou, wij hebben niet speciaal dat gerapporteerd, maar Oxfam Novib wel. En die heeft wereldwijd een stijging gezien van huiselijk geweld. Zoals huiselijk geweld, en vooral dan tegen vrouwen, meisjes en LHBTIQ+ personen. Ja. En daar zien we wereldwijd echt wel een forse stijging. Bijvoorbeeld in landen als Argentinië, Colombia, China, Zuid-Afrika. Mm-hmm. En dan moet je denken aan dat door de pandemie en door lockdowns, dat je sociaal en persoonlijke angst, dat er is stress, druk, isolement, geweld door familieleden. Dat is allemaal niet zo heel fraai. Nee. En dat is wel zorgelijk. Kijk, wat er aan de hand is door de lockdowns, en daar zitten we natuurlijk nu ook wel weer een beetje in, ook met quarantaine mensen, dat je thuis zit, ouders met kinderen, dat bezoek minimaal plaatsvindt of zelfs niet. Hè, dus dat is voor mantelzorg, voor mensen met psychiatrische problematiek is dat ingewikkeld. Want ja, opa en oma of ouders of professionals, die kunnen niet meer langskomen of komen veel minder langs. Waardoor je ook in die zin even geen escape hebt. En de druk thuis neemt dan toe. En het kan zijn dat je dan dat er dan dus sprake is van verwaarlozing of van geweld of van andere nare dingen. Dat is natuurlijk wel zorgelijk. Ja. Er is er ook veel verborgen zaken die met dit te maken hebben, met huiselijk geweld te maken hebben. Dat mensen het niet durven te vertellen. Ja, nee, dat is zeker ingewikkeld. Dus er is heel veel wat we niet weten en wat we niet zien. En dan moet je dus ook met bewustwording of met communicatie, voorlichting, en mensen het moeten proberen te bereiken. Dat kan ik ook via internet of via televisie, via commercials. En dat je mensen wijst op mogelijkheden om alarm te slaan of om contact op te zoeken. En dat kan natuurlijk ook online door allerlei chatfuncties, veilig thuis, kindertelefoon. Ja, we hebben voldoende mogelijkheden om daar te signaleren in ieder geval. Ja, en dat, bijvoorbeeld de chatfuncties zijn bijvoorbeeld ook in 's avonds beschikbaar in de avonduren. Omdat juist vaak ook weer weet dat juist in de avonduren de spanning thuis op kan lopen. Ja. Blijven naar buiten gaan in ieder geval. En niet je door de regen of door het koude weer, wat er ook nog aankomt, laten weerhouden. En als je natuurlijk ziet dat er ruzie ontstaat, hè, probeer een time-out aan te vragen bij je partner. Dat je even toch afstand neemt en toch waar het moet toch ook hulp inschakelt. En wees er niet te bang voor om dat ook daadwerkelijk te doen. Want ze zijn er om je te helpen. Ja, nou ja, dat laatste is heel belangrijk. En alle andere dingen die u noemt, ja, dat is eigenlijk logisch, maar je moet het wel gaan doen. Ja, dat is bij heel veel dingen. Dus die eerste stap is ook vaak de moeilijkste. En gewoon het doen, het zien, het signaleren, luisterend oren. Het is ook een oproep aan de buurt, aan mensen, de omgeving, aan leerkrachten. Zie je iets waar je twijfels over hebt? Stel een vraag. Kijk van wat kan jij hier doen? Probeer iets. En laat het niet oogluikend toe, want dat is verdrietig. Nee, en kijk in ieder geval niet weg. Kijk niet weg. Nee. Als mensen daar meer over willen weten, Movisie heeft het op een website staan, neem ik aan. De tips? Ja, zeker. Er zijn meerdere websites. We hebben inderdaad movisie.nl/coronadossier. Dus dat in andere. We hebben ook de website huiselijkgeweld.nl. Okay. Ook de site van Veilig Thuis kan ik ook aanraden. Het zijn allemaal sites waar je gewoon informatie kunt vinden. Zowel als professional, ook als inwoner. Ook als je je zorgen maakt waar je verder geholpen kunt worden. Ja, en ook hoe je dan op een goede manier mensen kan helpen en kan signaleren wat er aan de hand is. Precies. Dat is in ieder geval zeker. Ook bij dit soort vraagstukken, je hebt elkaar gewoon ontzettend hard nodig. Professional, vrijwilliger, inwoner, buurman. Het is een gezamenlijke opgave en iedereen heeft daar een taak en rol in. Die oproep heeft u in ieder geval geplaatst. Hans Alderliesten, senior adviseur en projectleider van Movisie over de huiselijk geweld tijdens de coronapandemie. Dank voor het gesprek. Aan je voeten en het IJsselmeer zo rustig aan de andere kant. Lopend op de dijk, op je blonde blote voeten, verlangend naar die ander aan de overkant. Lopend op de afsluitdijk met de Noordzee aan je voeten en die andere zee zo rustig aan de andere kant. Om een nieuw leven te begroeten, neemt de afstand tussen jou en mij de overhand. Josje, Josje, Joshua, Joshua. Josje, Josje, Joshua, Joshua. Zonder berouw en zonder moed, zonder dwang, zonder belofte van de overkant. Lopend op de dijk met ogen die de nacht verzoeten, rekt jouw hand alleen nog naar die andere hand. Lopend op de afsluitdijk met de Noordzee aan je voeten en die andere zee zo wachtend aan de andere kant. Lopend op de dijk geef je me stille kleine groeten, maar jij zelf bent al vertrokken naar een ander land. Joshua.

Joni Mitchell was dat, een Both Sides Now. En daarvoor Ramses Shaffi, een Josje. Zometeen, wat is energiearmoede? Maar eerst is hier Passenger en Lives for the Living. Great clouds wrapped round the town like elastic. Cars stood like toys made of Taiwanese plastic. The boy laughed at the spastic, dancing around in the rain. While laundrettes clean clothes, high heels rub toes. Puddles splashed huddles of bus stop crows. Dressed in their suits and their boots, where they all look the same. Took myself down to the cafe to find all the boys lost in books and crackling vinyl, and carved out a poem above the urinal, the red. Don't you cry for the lost, smile for the living. Get what you need and give what you're given. Life's for the living, so live it, or you're better off dead. Well, the evening brought the moon out of its packet. Stars shone like buttons on an old man's jacket. We needed a nail, but we tacked it till it fell off the wall. While pigeons pegged trains, sparks flew like planes. The rain showed the rainbows in the oil stains. And we all had new iPhones, but no one had no one to call. Stumble down to the stomach of the town, where the widow takes memories to slowly drown. With a hand to the sky and a mist in her eyes, she said, don't you cry for the lost, smile for the living. Get what you need and give what you're given. Life's for the living, so live it, or you're better off dead. Goed advies van Passenger, Lives for the Living. Ons volgende onderwerp. 500.000 Nederlanders lijden aan een vorm van energiearmoede. Wat dat is en waarom hoort Herman de Bruin van Tino Mijn, directeur van gemeente NL. Tino, welkom. Fijn om hier te zijn. Energiearmoede, een nieuw modewoord? Dat dacht ik ook toen ik er voor het eerst op stuitte. Ja. Maar het blijkt al sinds meer dan 15 jaar. Het komt uit Engeland, het woord energiearmoede. Oké. En wat bedoelen we ermee? Nou, eigenlijk in Nederland bedoelen we er vooral mee dat mensen met een laag inkomen, hoge energielasten en een slecht geïsoleerd huis. En dan heb je het over zo'n 500.000 mensen in Nederland. Zo? Aha. Ja, dat is heel veel. En met de huidige prijzen van de energie is dat nog extra, tikt dat aan, denk ik. Ja, en dat is de grote aanjager op dit moment, dat je het weer overal om je heen hoort. Maar als je er wat dieper naar kijkt, wat verder naar kijkt, dan blijken toch wel allerlei partijen daar belang bij te hebben, dat we het hebben over energiearmoede. Want er is armoede in Nederland. Ongeveer 7% van de mensen leeft in armoede in Nederland. Klopt. Ja. En dat hangt weer heel erg af van je definitie. Want in Duitsland heb je 17% wat in armoede leeft. Maar dat hebben ze een andere definitie. Ja, ja. En in Turkmenistan is 0% arm. Dus daar hebben ze ook weer een iets andere definitie. Maar het is wat gek, want energiearmoede, dat is heel erg in opkomst. Maar je moet het ook zien in het licht van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Dus politici die hebben er belang bij om nu te roepen van er is een heel groot probleem en dat heet energiearmoede en daar moeten we wat aan doen. En kijk eens, de energieprijzen stijgen. Ja. Nou, de laatste dagen, weken daalt het weer, maar nu hoor je niemand er meer over. Je hebt het kabinet wat graag grootse gebaren maakt. En die gaat het compenseren. Hè? Die compenseert vooral via belastingtarief wat iets omlaag gaat. Maar ja, aan de andere kant, als het energietarief omhoog gaat, ontvangen ze ook meer belastingen. Dus ja, sigaar uit eigen doos een beetje. En tegelijkertijd hebben ze 150 miljoen beschikbaar voor gezinnen die betreft, huishoudens die betreft. En als je dat doorrekent, 150 miljoen, 500.000 huishoudens, is het €300 per huishouden. Per jaar. Ja, weet je wel. Druppel op een gloeiende plaat? Ja, dat is het. En waar moeten ze dat aan besteden? Vooral aan, en daar begint het interessant te worden, want daar zie je ook de belangen. Ze moeten dat vooral besteden, die tegemoetkoming aan allerlei producten en diensten op het gebied van verduurzamen. Dus tochtstrippen, dubbele beglazingen, noem maar op. Ja. Nou, dan wens ik ze veel succes met het vinden van producten van €300, want die zijn echt niet te vinden. Nee, een paar tochtstrippen misschien nog wel. Drie tochtstrippen en dan heb je het waarschijnlijk gehad. Precies. Ja. Maar dan zie je dat de industrie, die heeft hier ook belang bij. Om heel hard te roepen, energiearmoede, we moeten wat doen en nu aan de slag en iedereen. Ja. Nou is het ook niet iedereen die het betreft, want als je kijkt naar überhaupt armoede, waar zit dat in Nederland? Nou ja, iedereen zegt altijd in de grote steden, maar dat is totaal niet het geval. Nee, totaal niet. Het zit aan de randen. Het zit in Noordoost-Groningen, Delfzijl en zo, die omgeving. Oh, de buitengebieden van Nederland zo. Ja. Ja, ja, en in Zuidoost, dus bij Limburg, de oude mijnstreken. Maar als je een beetje de kaart van Nederland bekijkt, armoede. Nogmaals, het is ook een definitiekwestie, maar het zit met name aan die randen waar echt mensen wonen die nauwelijks te eten hebben en niet rond kunnen komen. En dat verwachten we eigenlijk niet, want we zeggen het altijd dat het in de grote steden is. We zeggen altijd, het zit in Amsterdam, het zit in Rotterdam, het zit in Den Haag, het zit in overal. Schilderswijk, om Den Haag maar even te noemen. Maar dat is dus niet het juiste beeld. Nee. En nu zie je dus ook van, wie hebben er allemaal belang bij om het over energiearmoede te hebben? Natuurlijk de gezinnen die betreft, natuurlijk. Maar in het licht van de aanstaande verkiezingen, een hoop politieke partijen hebben daar belang bij om een probleem te adresseren. Het wit voetje halen van het kabinet zie je. Je ziet allerlei leveranciers. Je ziet ook op dit moment, sommigen noemen het de klimaatdrammers. Degene die zeggen van, we doen met z'n allen te weinig aan het klimaat. Die pakken hun momentum. Ja. Wat we eigenlijk met z'n allen moeten doen en eigenlijk al iedere dag doen we bij gemeente, woningcorporatie, zorg. Gewoon goed zorgen voor mensen. Dat ze niet in de problemen komen. Dat ze ook een beetje zelf op hun eigen geld letten. Dat speelt ook mee. Mm-hmm. En dat ze in een goede woning zitten. Want daar begint het ook vaak mee. Ja, en als ze die huizen gaan isoleren op een of andere manier, want het zijn er nog heel veel, dan sturen we niet zoveel warmte meer de lucht in. Precies. Dus voorlopig moeten we het even met het woord doen. Maar je hebt wel uitgelegd wat het woord inhoudt en toch eigenlijk een beetje een holle frase is. Voor mij wel. Oké, dan zijn we het daar in ieder geval over eens. Tino Mijnen, directeur van gemeenten NL over energiearmoede. En het zal nog wel even duren voordat dat woord weg is. Maar we weten nu waar het over gaat. Dank. MUZIEK come around. You and your friend gonna get on down. You and your friend come around. Oh, you and your friend gonna let me down. Dit is De Late Avond. Can you stay here next to me? Or just keep driving? Because of you I see a light. The Buick's a century. 73 like you. Some strange religion. Get my hands on some money of my own, and I shot it away. Stared down the past and just scarred my eyes. Now I know there's no easy ride. She's been the kind who might take it in her stride. Some jagged diamonds kicked her heart around. Did they know they were walking on holy ground? Almost called it a day so many times. Didn't know what it felt like to be alive. Friend to me, like nobody else could be. Dave Gahan, in het dagelijks leven de leadzanger van Depeche Mode. Hij kwam met een soloalbum dat heet Imposter en daarvan hoorde je Strange Religion. En daarvoor natuurlijk The Dire Straits en You and Your Friend. En dat was de late avond van dinsdag 14 december. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Emmylou Harris heeft het laatste woord. Fijne nacht. Somewhere, sure I made it. this awesome or just too high? But I can't remember if we said